ولا جناح علیکم او نشته ده گناه پتا سو فیما پہغس کی عرضتم به من خطبه النساء تعریض اصل کی یوشے چاته اشارتن ویلو ته وی عرضتم کی تعریض اشارتن وینا ته وی نشته گناہ پتا سپاس کی چی اشارہ کوئی تاسو بیہی پاغی سرا من خطبت النساء د پیغام د نکاح د زنانو نام تفسیر مدارک کی وئی چی خطبت مانا دا الاستنکاح طلب د نکاح کولو د چانا یو زنانا پا حالت د عدت کی دا نو په حالت د عدت کې غیتا صریحی الفاظو کې د نکاح پیغام لیگل حرام دی او ناروا دی اشارتن ورته ویل شي او د اشارتن بارکی د سلف او د مفسرینو دغه اقوال لی لکه تفسیر روح المانی کی ذکر کړی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول پا تعریض او پا خطبت النساء کی دا ذکر کرے چی دا غزنان روان دی ہوئے اغیت نوے انی ارید التزوج زماد نکاح ارادہ دا یا و انی لأحب امراتا من امرها و امرها کذا و کذا زمین ساتم دیو زنان سر د نکاح چی دا غیدہ سی دا سی خویوی دا الفاظ دیا دا لوددت ان اللہ تعالی کتب لی امراتا صالحا من ساتم چی اللہ مال یونیک بی بی لی کلیوی دیتا تعریض ہوئی نو په حالت د عدت د زنانه کی نکاح تړلم حرام دی او کل عدم دی او صریح الفاظو کی د نکاح پیغامم ناروا دی او اشارتن ویل شي او اکنن تم فی انفسکم یا پټ ساتئ تاسو دی لرا او اکنن تم یا پټ ساتئ تاسو دی لرا فی انفسکم پزرون خپلو کی او حدیث کی راغلی کله چې ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو او دا عدت تیر شو نو نبی علیہ السلام راغے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ته پخپل د نکاح یعنی پیغام ورکو عدت نفس او حدیث کی راغلی چې الله حبیب کله هغه ته پیغام ورکو لونو کې ناستو او دا لاس مبارکی د پوزی د پاسه یې خو نو دومره وخت تیر شو په دې تاریخ کې چې پلاس کې دا غپوزی نه خیراله نو د عدت نفس خو صراحه لم دعوت ورکول شي او حالت العدت کې به اشاره تنوي علم الله والله تطدا انکم چې بشکتا سو ستذکرونهن زرد چې یاد وای به تاسو دوی د پاره د نکاح کولو ولكن لا تواعدوهن لكن وادي مكو اید دوی سر سررن پپٹا دوی سر پپٹا وادي مكو اید او دا پٹ وادون مراد دے دے کس دے تفسیر مدارک کی وی ولا تواعدوهن سررن اے جماعن لأنه مما یسر تقولو مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا وینا نیکا د شریعت مطابق ولا تعزمو او اراده مکوی عقدة النکاح د تړلو د نکاح حتا یبلغ الكتاب تردی چورسیږي دا عدت اجله نیټه خپل تا کتاب پګنو معناګانو قران شریف کې راغلي دي کې معنا د دې عدت ته حتا تر دی یبلغ الکتاب چور سیگی دا عدت اجله خپل نیټه تا نو د عدت د ختمه دو پوری الله منع کړي او نهی دا چې تاسو نکاب تړاینا او نکاب کوینا او دې کې ک نکاح تړلې شو نو هغه نکاح کل عدم د کیګینا وعلم فوه شيئا ان الله بیشک الله یعلم فوهی ما فی انفسکم هغه چې دې تاسو په نفسونو زرونو کې فحذروا نو د دغه الله نه ویری گئی وعلم فوه شيئا ان الله بیشک الله غفور بخون کے دے حلیم او صبرناک دے لا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سبان دے ان تولقتم النساء کچر طلاق مورک زنانوتا ما لم تمسوہن کتنا غیر جناح علیکم نشتر گناہ پتا سباننی ان تولقتم النساء کچر طلاق مورکو زنانو تا ما لم تمسوہن ترسو چم مسکڑی نی دوی مسن مراد داد نکاح شوی و وادن رشو او تفردو لہن فریدوا یا نوی مقرر کړه تاسو دوی تا فرید واس مہر مقررول نکاح شوی دا وعده نه شوی لا پکې مہر نه مقرر ومتعوهن او فائدہ ورکې دوی تا فمتعوهن معنی او فائدہ ورکول جوړه جامو ورکول ندا پدی طلاق کی واجب او فرض دی کما زنانا چی داغی سر نکاح شوی مہر مقرر نده او داغی دوادن مخ کی طلاق شو نو دیتا جوڑ جامور کولو سفید ورکول لا فرض و واجب دی او دنور متولقات دا پار رست حکم رازی اغا استحبابی حکم نده ومتعوهن او جوڑ جامور کئی دویتا تفسیر مدارک کی وی متعصد وی درع و ملحفۃ و خمار یعنی دا سی کپڑا سادر چې د زنانه ټول بدن پاغي کې پټ شي چای کې داغي جامې دي داغي درون سادر ده او دین علاوه نور چې سوس کیږي نو احسان دی ور سره کی و متعوهن او فائدہ ور کوي دوی تا علی الموسع مالدار باندې قدره اندازه د مالدارای دا غوی وعلى المقتر او په غریب باندې قدره اندازه د غریبای دا غوی متاع بالمعروف پرواحد متاع بالمعروف دا مفعول منصوب ده بنا بر تاکید او مصدریت یعنی متعوهن متاعا متاعن فائدہ ورکی دویتا فائدہ ورکول بالمعروف دا شریعت مطابق حقا دا خبر حقا و لازم و واجب دا للمحسنین پنیکانو دا یو صورت دے طلاق کی چیدے کی متاع ورکول سورکول دا فرض و واجب او دی کی جوڑا جامم دا او نورم دا خاون چی سور احسان کی انو دی کی لکه دی کې امام قرطبی د دار قطنی حدیث ذکر کړي عائشه بیبی او زنانه وا د خصعمیه قبیله نوا خصعمیه عائشه خصعمیه نو دا د حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما د نکاح الله نیو نو چې کله علی رضی الله عنه شهید کړي شو نو حضرت حسن رضی اللہ عنہ تر خلق و بیعات کو دا خلافت نو چکور تراغے نو بی بی ورتوئی یا امیر المومنین خلافت دے مبارک شا نو بس اغت غصور اللہ فقالا یقتل علی و تزہرین الشماتتا علی رضی اللہ عنہ شہید کرے شو تپا کی خوشحالی سکے خوشحالی پا کی سرگندے ایز حبی فانت توالق ثلاثا ویزا بس ما تا تدری طلاق در کری نچکلن آغی عدت تیر شو نو لزر درہم ورطولیگل دمتعی پتور اللہ یومتعو ہننا نا آغا بی بی دا چکل اللہ زر درہم لارل اغیوی مطاع قلیل من حبیب مفارقی وی دا خلغن تی سامان دے دا آغا محبوب جدا کی دن کی نام نو قاسد حضرت حسن رضی اللہ عنہ توی جا خدا سے وی فلما بلغه قولها بکا سخت و جرد او بیوی لولا انی سمعت جدی وی کما دخپل نکن آوری دلی نو چه ده دلو طلاق و نفس دا اسمات حلالا ندا نو ما بده تا پس طریقی رجوع کرے ورا شریعت داوی جدا والدن پدا سی طریقی وی چه ده خاون زرم مات نشی و ده خز زرم ده محبت ندکوی اسلام وی کدا سی ده طلاق و جدا والی صورت راغ نادن پدی طریقی وی حقا نال المحسنین دا خبر حقا لازم ددنی کانو سرام وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَكَطَلَاقٍ مُّرْكُ جُوِيْتَا مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ مَخْكِدِ دِينَ چِدَي مُلَامَسَ كُرِنِنِي نِكَاشِوِ دَعْوَادَ نِدَشِعِ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيدُوَا او بیشك مقرر کروی تاسو ددوی ده پار فریدوطن سمحر مقررول محر پا نکاح کی مقرر شعر او نکاح تر لشوی دا وادلا ندشوی و طلاق راغ فنصف ما فرضتم نو نیم بای داغن چه تاسو کم محر مقرر کرده که زر رو پای محر او دا وادن مخ که طلاق راغ نو پینز سو ددی زنان حق ده الا ان یعفونا مگر دا چه دا زنان مافیو کی چه زد سر پینز سو امنالم و بس ماف کری می الا یعفو نمگر دا چه دا زنان مافیو کی او یعفو الذی یا مافیو کی حق کس بیده عقدت النکاح چه پلاس داغ کی اغا غٹد نکاح دا دین سوک مراد دیو یعفو الذی بیده عقدت النکاح امام مالک امام شافعی رحمه اللہ وی او دا ای قول تفسیر مدارک ذکر کرے چھ دیوے کے مراد ولی دا نکاح دے آغا ولی آدائی چھ غیب آرکی و حدیث کے راغلی دی چھ لا نکاح الا بی ولی دا ولی نا بغیر با زنانا نکاح نا کئی نا دیوے کی وی دا او یعفو اللذین مراد آغا معاف کون کے دے چھ غیب ولی دے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دیوے کی مراد دا دین خاون دے زکر دا نکا دا غوٹا برقرار ساتل یا دا ختمولو تلاغول چا پلاس کی دا دا خاون پلاس کی دا نکاح مالک خاون دے نو حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے وی چی دین مراد زوجو خاون دے اور روح المانی وی دا تفسیر معصور دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مرفوعنم ثابت تے لکہ امام بے حقی پسند حسن سرا دے ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعن حدیث ذکر کرے چے اللذی بیدیہی عقدت النکاح ہوا الزوجو دا خاون دے دے مالک دے دو غٹے دا نکاح دغا نکاح والا انعقاد کبر قرار ساتیو کا ختمی وبہی قال جمع من الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ او دا دا گنو صحابه اکرام قولم لے نو دا قولو دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ لے امام شافی رحم اللہ امام مالک رحم اللہ وی چی اللذی بیدی عقدت النکاح والولی دیر مراد اغا ولی دے چی او خضب نکاح نکی مگر داغ دی اجازت نپس او یعفو اللذی یا معفیو کی حق کس بیدی ہی چپلاز داغ کی عقدت النکاح اغا غٹد نکاح دا مراد تخاون نے وانتعفو دا چتا سما فیو کئی حکم دے نارینو تا خاندانو تا اقربونو دا دیر نیزی دا لتقوا دا پار دا پرزگاری ایچ پزر روپو مثال پا تور مہرو او آغا خز پینزه سوا ماف کئی نخاون تو ای خدا دا چه تور تا طول ماف کئی تویز پینزه سوا موافس نقارم ولا تنسوا الفضل بينكم مي روي اغه احسان په خپل منس کې فضل دې کې په معنا د احسان دې او مراد یې اغه اخوت اسلامي دې مي روي اغه احسان په خپل منس کې اې د نکاح د تړلو سره اغه قدرتی کم احسان او فضل چې تاسو په منس کې راغلو نو اې دای روي ما ولا تنسوا الفضل بينكم ميروي اغه احسان په خپل منس کې ان الله بيشکا الله بما تعملون بصير په هغه چې تاسو عمل کوئ لیدونکي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين کله ګور قران شریف کې داسې یو آیات راشي چې هغه کې داسې خبره حکم وي چې ظاهرا د ما قبل او د ما بعد سره د هغه سره مناسبت ني یو حکم شروع دی لکه طلاق مسلې شروع دي منس کې په دې موز حکمو کو او بیا رستو بیا دغه مسائل ذکر کړي ندی ته زموږ د مشایخو په اصطلاح کې وایي ادخال الهي او دا غی فائدہ ویسی دا اوامر ذکر کئی ذکر کئی نو دتا ویسی نا پدی اوامرو که دمر مشغول شی دا اللہ غا اصل عبادت پرینزی یا وی پدی که مقصد دائی چی دا دمر اوامر پدی بانی عمل کول بسنگئی وی دا موس پا ذریعی پابندی کواو پا موس پا ذریعی اللہ نا توفیق وار لکا مخی گور در لطیر شو دیر مسائل ذکر کل نبی وستعینو بی صبر و صلا دلتیم دیر مسائل ذکر کل ویوس ددی توفیق ملاوی دلو ددی علم و عمل حاصلول ددی پارا ذریعہ سد وستعینو بی صبر و صلا حافظو حفاظت کوئی پابندی کوئی علی الصلوات پٹھولو منزنو وصلات الاسطوا او خاص کر پمزدر میان باندی وقومو درگئی للہ اللہ تا قانتین تابدار دیدے کی گورا علی الصلوات کی خوز عموماً دا طول منزن حکمو کو بیا درمیان مزی خصوصاً ذکر کو دا دی صلات استوانکم مز مراد دے دیدے کی امام قرطبی یو سو اقوال تقریباً لس اقوال دی کی ذکر کری او ټول د پارا ګور شران دلیل له او ټول د پارا شران وجر دیوې کې داغې د پارا امام قرطبي یو لس اقوال ذکر کړي چې درمیانه موږ نه پایاته مبارکه قسم مراد دي نای کې دغه لس اقوال ذکر کړي او حافظو علی الصلوات طول امت تا دا اللہ دا طرف نا خطاب دے پابندی کوئی پا منزنو باندے او محافظت ستا وئی و اقامت الصلوات فی اوقاتها بجمیع شروطها محافظت دیتا وئی یعنی قائمول دا منزنو پا خپلو اوقاتو کی سرداغی دا طول شروطنا او محافظت پا مانا دا مداومت مرازی دا اوستوا وی دی دے که تانیز دا اوسط تے او وسط اشی ستا وی خیروہو و اعدلوہو غرشی تا وسط اشی وی لکا مقید لطیروکا ذالک جعلناکم امتا وسطن لتکونو شہداء لالناس نو وسط پا مانا دا بہتر والی رازی لکو یو باندې چې راغله د الله د حبیب مدح کولا وی او ستنا ستورن فی مفاخرهم واکرم الناس امن برتا وابا ندی کم دا اللہ دا حبیب صفت کئی اے پٹولو خلقو کی غورا بے ذکر کری دی چی پدی دے کد علماء اختلاف تے چی درمیان مسکم دے و لس اقوال لی یو دا دے چی دین مراد نماز پخین مز دے ذکر دا دا ورز پا منس کے دے ذکر دا طلوع الفجر نا رس شور و شوا او دا رز دا دنور دو ڈوبی دو پوری نو دا ماس مخینی بالکل سشے دے دا ورز درمیان مز دے او دے میلی وی دا دا ماس مخین مز دا قول شورو میں ذکر اوگا چی دا اول مز دے چی پا اسلام کی دا مز شروع امام قرطبی وی وَإِنَّمَا بَدَأْنَا بِالزُّهْرِ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ سُلِّيَتْ فِي الْإِسْلَامِ اول مزد فرض کے دو نفس پہ اسلام کی اغد ماس پخین مزد او دا قول وی چاہ کرے دا غی اقوال ذکر کری صحابہ کراموں کے زید ابن ثابت ابو سعید خدری عبداللہ ابن عمر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم دا صحابہ وی چی دا صلات استان مراد دا ماسپخین مزدے دا ماسپخین مزدے او ایو جسو دا گران مزو دا غرمی دا خوب وقت تے دا غرمی دا خوب وقت تے لکہ حدیث دا ابو داود شریف کی راغ دیدی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ماسپخین مزبدا سے یعنی دا غرمی پٹیم کی چی زوال بوشو کولو گے نوی دا مز دیر گرانو رزق حکم راوے امام مالک رحم اللہ موتا کی دا حدیث ذکر کرے چی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وی چی صلات استان مراد دماز پخین مز دے یو قول پایات مبارک کی داو دویم قول دا دا, دا پٹولو کی غور رے چی دین مراد نمازی گر مز دے ذکر وی دین مخ کی دو منزون دو رزی دی نو دین پس دو منزون دو شپی دی ورد سبا موزم در رزی موز دی نماز پخینم در رزی دی مازیگر پسی بیا دو ماخام و ماسوطن موز دا دوار دو شپی منزون دی او چاچی وی دی چی دین مراد دو مازیگر موز دی نو پدی کیلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دی ابن عباس ابن عمر ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ادا قول امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ غرکڑے اور دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قولم نے اور دا اکثر محدثین موئی اور دا قول وئی دے جمہور دے لکہ صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغبی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی الصلاۃ الوسطی الصلاۃ العصر وی مز درمیانا دا مز دمازی گر رے اور دا حدیث امام ترمیزی میں ذکر کرے رے دا حدیث امام ترمیزی رحم اللہ ہم ذکر کرے رے او دا دی مزد قضا کی دو ڈیر وعید مراغلے دے پر روایاتو کی دے دے کانہو شاید سے دے اگر لیکن اگر تغییر کو پلو رم خول داو جنیر مراد دو ماس وطن مزدے ہر قول دا پارے دلائل را جمع کری دا ہر قول دا پارے دلائل را جمع کری پنزم قول داو چی دیر مراد مز دا سبا دے او داغی پارے دلیل نام دے گورا وی وصلات الوسطی اور وقوم للہ قانتین اکثر دا اللہ حبیب دا سبا پا مسکی دا رکو نفس اور قنوت نازلہ کرے دغه سم مسلمانانو باندې مصیبت او تکلیف راش د سبا په مسکی دیم رکعات کې د رکوع نه پس قنوت نازله کوي او هر مسکی علماء لیکلي قنوت نازله جائز ده احناف هم د دې قائل دي چې هر مسکی ماسوخین ما خام ماسوتن او د دې په نیز مستحب د سبا په مسکی نادی اجنک نور مذاہب والا یا نور حرمین و شریفینو کی ای کلر ماخام پاغے کی قنوت نازل شروع کنو درست پٹور منجنو کے ادارہ احناف و قولم نے درست دا پہر مسکرے و مستحبی رئی دے سبا پدے کی گنی شپدم قول داو چی دینا دی جمعی مراد دے وم قول ادا ذکر کرے چی دینا دی سبا و دمازیگر دوارا مراد دی ذکر ادوار منزنا تو منافقان اور ارگران لکہ حدیث کے راغلی چھ نمبر پا نمبر راضی پتاسو کے ملائک دشپی اور رضی اور ددئی جمع والے کی پا مجد سبا و دمازی در کی بچوم کی دی منزنو تا ملائک حاضری نسولات اسطان مراد دا ادوار منزنے دی سبا او دمازی در او پا دی دو منزن و حدیث کی راغلی دا اللہ دیدار و ملاوی دا سبا و دا مازیگر پا مجد دا اللہ دیدار و ملاوی او حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب ہوئی ہرگز با ورط وردن ننشی یوتن چه دے دنورد خطون مخی مسکی دا سبا او دنورد پریوتون مخی مسکی یعنی دا مازیگر یو حدیث کی دا سم راغلی من صلی البردین دخل الجنہ چاچ دا دو منزون دا یخنی وکل جنت تا بردن دشی لکا سارے مزکی یخنی وی اگر کوئی موسم لگی یخوی مازی گرم دا گرمی زور ختم شوی پینزم قول ناری چی دینا مراد دا ماسختن او دا سبا مز دے ذکر ادوار منزون پا منافقان و دیر گرانو او حدیث کی راغلیم دی چاچ نماز وطن نس پا جمعو کو نو تب اوے چی دے نیمش پی قر اللہ لو درے دو او کد سبائم پا جمعو کو نو دو طولش پی قیام دے دو پارولی کلیشی نهم قول ادا ذکر کرے دے چی دین مراد طول پینزو عالم منزونے دی نو دیتوئی تخصیص بعد تامیم پابندی کوئی پٹورو منزونو و صلات الوسطوہ او خاص کر پا ہر یو مزوانے ہر مزدر میانی مزدے لسم قولدہ ذکر کرے چہ دام مز غیر معین دے علماء ترجیح دیم قول لور کرے چہ دین مراد مزد سرے دین مراد مزد مازیگر دے جمہور پا دی وقومو درے گئی للہ قانتین اللہ تتابدار پر قنوت پگن امان آگا مرازی نقانی تین یو مانو توائعین اللہ لتابدار ادری گئی قنوت پدی مرازی چھ رکوب دکے پر رکوب کی خشو کے دارنگی نظر دکتا کرے دس حجدی دزین پر مسکی آخوا دی خوابل پر نگو رے او قنوت دیتا موئی چھو اگدوب درکاتو نکے او قنوت پا مانا دا چپوالی مرازی ورا مخی با پا مسکی خبری کی رئی کسو براغ سلام میں وا چولو مد سلام جواب ورکول سودا درستو صبر خسر پا بارا دا منع کی دا خبرو نا پا مسکی لکا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے وی مومد اللہ پا حبیب سلام اچولو او آغیب پا مسکیو نمونتوی پا مسکی جواب را کولو نکل چی موند حبشین دا نجاشی دا خوان را واپس شو نمارا اللہ پا حبیب سلام واچولو نجواب را نو او در خپس شو بل اللہ حبیب چی موند فارغ شنوی ان فی الصلاة شغلن وی مسکی دا دین شغل لے چیلے چا سلام جواب واپس کی دارنگی حدیث کی راغلی زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ وی منگ پا مسکی خبر کولی مطلع چی دا آیات راغے نمون تا حکم موشو چی چپ ادری گئی و نوحین آن الکلام منگ دا خبرو نم منکرشو نگو را قصدن عمدن یا په هیر باندې کچا په موږ کی خبره وکي نو مذهب حنفی دا چې موږ څه شو موږ ماس شو فساد په کراغه وقومو دریږي لله قانتين الله تچب الله تفاجئي سرا ودریږي الله رب العزت تابعدار فإن خفتم کچره تاسو یری دی ذکر د صلات خوف کوي د آیات مبارکه کې فإن خفتم کچره تاسو یری دی او دې بیا تفصیل به سورې نساء کې راځي ګوره جهاد تور با برکت عمل له د مجاهد د مو ذکر دی د مجاهد دا سونو ذکر دی او د جهاد په وجب باندې ډېر خبرې د جهاد قران کې ذکر دی فإن خفتم کچره تاسو یری دی دشمن نا چر موږ په مو یدرو د ضیب مون ته تکلیف ورو رسي فرج عالم نو موږ کوي په ولاړا ای خیر دی قبلی په لمو مخکا چې کوم په دشمن نه غپل مخکا او که سایدی نزیب اون داغ خطره را نو خیر دی اشارتن موزو که پولا دار جالن دیر کی جمد راجل و او راجل خپل مانا دا و آغا چالوی چی پخپوزی او رازی نو دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ و دلیل دامو آوائی که جنگ کی زی و رازی نو تورم چلوا اصلی هم استعمال و آو پر اشاری سر مزم کوا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وید رجالن مراد دے کسرے مراد تیا سرے چھ واقفن ولار دے زی و رازینا دشمن پلے مخکر کم پلے چھ دشمن نے بسا پلے دے خبلہ دا مسئلہ را یعنی قبلہ دا خائف آغا طرف دے کم طرف نچی دے یری بس ولاری دشمن تا مخامخ ولاری او اشارتن مزدی کئی امام وحلی فرحمت اللہ علیہ وی کچری حال پا قتال او جہاد کی دا سے جور شو چی بس پا دا پور عطلون بغیر کار نکی نو مزبدا مجاہد نکی رسو بے قضا را گرزی لکہ غزو خندق کی نبی اسلام نمونزون قضا شو او بیداغی قضا را گرزو لیو جہاد دا سی یو اہم فریض را چی دید و جنک موز مختصر شو نوم دی جہاد حکم دے دید و جنک موز قضا شو تا اللہ حبیب دی جہاد دا و جنا فرضی منزونت قضا شوی فا ان خفتون کچری تاسو یریدی فرج آلن نو موزو کئی پوالارا او رکبانن یا پسور لیمانیم پسور لئی سوری او دی دشمن سر جہادم کے و اشارتن پسور لئی مزم کے فیغ آمن تم کلچ پامن شیطا سود دشمن یراو خطر لانا فذکر اللہ میادوی اللہ کما علمکم لکسنگا اللہ تاسو لتعلیم در کرے بیا چی صد و مجد آدھا کولو طریقہ دا نو پا آغا شرائطو آغا فرائضو ارکانو سننو سر اداتے فذکر اللہ یادوی اللہ کما علمکم لکسرنگ اللہ تعلیم در کرے تاسو تا مادا غصو لم تکونو تعلمون چنوئی تاسو پاغی پویدن کی ذکر آغی دا پویدو دا پارا دا وحینا بغیر بل اللہ رنو اللہ قرآن او خپل حبیب رولی گلو مدداس خبرو تعلیم در کو چی اقل اغیتن شرسے دے والذین آکسان یتوفون منکم چی وفات کریشی منکم تاسونا ویدرون آزواجن او پریگ دی دی بی بیانی وصیتا لیزواجهم نو وصیت بکوی دی وصیت د پار د بیا مخلو متان د سامان ورکول للحول تر کال پوری غیر اخراج نبوی دی د کورو نو نا استلی شوی او شړلی شوی د دې آیات بارکه د مفسرین دو قولونه دی سوچ کوي دی آیات کی وی دی او خود خاون مرشی نو یو کال پوری با اغیتا یعنی نان نفقا سامان فیدی سیزنو ورکے او مخی آیات کی گر اگر لطیر شل آیات جو سو سلور دیر شم کی چلتے وی دی او زنانا خاون مرشو نداغی سلور میں آش دی او لسر دی عدت تے و عام جمہور مفسرین داوئی چی دا صحیح قول دارے چی دا دا اسلام پہ ابتدا تو یو کال پوری با دا خاون دا مرگ نپس آغیت النام نفقور کولو نبیا دا آیات پا عمخ کی آیات منسوخ شعر اگر چگر تلاوت کی آیات رشت دے ترکیب کی رشت دے تو پا نزول کی دا آیات مخ کی وارست نازل شعر ندا آیات پا آیات مخ کی نی چگر کی سلور میں آج دے و لس رضی ذکر کرے وی پا آغی منسوخ دے دارنگی دا علماء وی وی نفاقم منسوخ شعر پا میراث سرا خزل اگر نفقا وا خوچ کل میراس نو خاون مرشو بس داغی یا سلورم ایسرا کچری دو خاون بچی نی او کل خاون بچی انو داغی اتو بیسرا بس دقی دو وقت پلا خرچکی دقو مرده پدی کی اختلاف دے چه دو سکنا حق ختم شوکنا اے دو کور دو استوب میں اگر حق ختم دے اوکنا زمون احناف علماوی او دا غی حجتم دارے وی چون کے دا مال دا خاون میراس و گرزی دو دوار سارو او دا غی پا مرک سر دا غی ملکیت ختم شو نددی دا استوب نے حکم نشتا میراس کی کئی سرسی بسا رہے دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چنا دی کال تیری دو پوری دی عدت تیری دو پوری دی پکور کی داستوب نے حق شتا دا غی دفارا آغا حدیث تے چی آغا خپل محل کی بتا سلے رازی دا غا علماء دا وی چی دا آیات پہ ابتدا دی اسلام کے بیا پسلورو نیاش کو اللہ سورزو دا حکم نکال منصوب شعر دارنگی دو نفاقی ورکون حکم منسوخ شے ذکر دی پو میراس کی از برخرا او دا استوب نے حق اشتاو کنشتا نئی احناف ہوئی دا استوب نے حکم نشتا امام شافعی رحم اللہ دا سکنار ورکون قائل لے او بعض علماء چے سو کوئی جی آیات منسوخ نرے ماغید آیات مبارکہ دا سی توجیہ کئی چه دا آیات دا دا باب دا عدت ننرے بلکہ دا باب دا وصیت ننرے لکر روح المعنی ابن کثیر اور تفسیر جواہر ذکر کرے کم علماء چوئی چه دا آیات منسوخ ننرے ناغی دا آیات مبارکتا سے جواب کئی اول خوادہ سے وئی روح المعنی چه سید آل چه پاول دے اسلام کیو اس دا حکم منسوخ شوئے پسلور و میاش تولس و رضو سرا او اختلاف دے پسوقود دا سکنا کے او بعض علماء چوئی چیر آیات حکم منسوخ شوئے نرے نئی دا دا باب دا وصیت نرے دا دا عدد سر تعلق نشت عدد خسلور میاش تولس رضو بھئی خدا دا خاون وصیت تے نو غیبان اعتراض دارات لو چی وصیت خون وارث دا پارا منسوخی چی لا وصیت دا وارث ہے نو وجود منسوخ دے خو استحباب پاتے دے وردی تا دا متقدمین علماء پنیز بانے نسخ ذکر ہوئی دا غی پنیز مطلق دا آیات حکم بدلے دو تا نسخ ہوئی او متاخرین علماء ہوئی چی دیدے کی وجود دا وصیت خو آغاز شہر اگر منسوخ شوئے خو مستحب داری کہ یو خاون دا سیوئے چه زما دی بی بی تا یو کال پورو اشتدار لیوئے خرچور کوئے لدا دا استحباب پا درجہ کرے والذین آکسان یتوفون منکم چه وفات کریشی دتا سنا ویدرون آزواجن و پریگ دی بی بیانے وسویتا لیزواجہم موسیت با کوئی دی وسیت دا پارد بی بیان اخبلو مطاعن الالحول د سامان او د فائدې ورکول تر کال پوری غیر اخراج نبی دید کورونو نیستلی شوی فا این خرج نک چریوتی دکال نفس دکور نپخپلا فلا جناح علیکم نمشت دی گناہ پتا سبحانی فی ما پاغسکی فعلنا چکوی ایدئی فی انفسهن دخپلو زانون سرا من معروف د شریعت مطابق ای کال تیر شو دا دکور نوزی او یو دا سکار کئی چی شریعت اغا ناروان گنی وی چی اللہ و رسولی ناروان گنی نو پتاسو زور لاغلے او دیر کتی مراد سری لگدا مثال پتور زیب و زینت کئی دیر پارش بلزے نکاو کی یا دی اغا ترک الحدادو یا دا زان بلزے کی نکاو آنے ور کئی نو چون کی دا نکاو دا شریعت مطابق دا نو چی اللہ و رسولی نمنے کئی نو ای پتا باندې سو بوئی دے چه کلیه دی دخپل ازامن سر من معروف دی شریعت مطابق واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و خاون دے حکمت نو دے وللمطلقات دی پارد طلاقو کلو شو زنانو متاعن جوڑ جامور کلی فیدور کلی بالمعروف دی شریعت مطابق دیکھ متا نس مراد دی تفسیر مدارک کی ہوئی متا کی ادام نفقت العدہ دا عدد نفق و پخاون ہوئی یو زنانت چی طلاق شوا او دا عدد دا طلاق دے نو دا عدد دا رز و خرچ پخاون دا یو حقورا آغا عدد تے چی آغا خاون دی وفات شوئے نا خبر چی خاون دی مر شو دی پی میراث کے برخ آخفل برخی دی خوری اس کی نو دیئے کہ دا متاعن مراد یا خسشے نفقد عدت تا یا دا متاعن مراد اغا جوڑ جامع ورکولی اسے احسان کولی نو گورا عام طلاق و کلشو زنانو تدا حکم استحبابی دے او دا کمی دا پارا چی محر مقرر نو لکمخ کی تیر شو باغی دا پارا دا حکم اجوبی دے وللمطلقاتی دا پارا دا طلاق و کلشو زنانو متاعن اغا خرچ دا عدت تا یا فائدہ ورکول دی جوڑ جام ورکول لی بالمعروف دی شریعت مطابق حقا علی المتقین دا خبر حقا و لازم دا متقیان و سرام کذالک دانگی ابین اللہ بیانوی اللہ لکن تاسطا آیاتی ہی آیات نخفل لعلکم دید پارا تعقلون چه تاسو دا عقل نکاروالی چونکہ دا باب دا جہادو نو دا نور امتنو مثال پکی ذکر کئی چه گورا چاپ جہاد کی سستی کروا دا اللہ پا حکم منلو کی سستی کروا نو داغی نتیجہ سشوا نو یہ مثال نرکا ذکر کئی چونکہ باب دا جہاد دے نو جہاد کی چا سستی کروا داغی سستی سا نتیجہ وا مدا مثال ذکر کئی علم ترت گورنا آیات کوحنی او اکثر پدی کی رویت قلبی وی او رویت بصری نوی یعنی دوہی پزری آل آیات آتا دی خبر علم ننے حاصل شوی علم ترت گورنا آیات کوحنی تگورن الالذین حاکسانتا خرجو من دیارهم چاغیوتیو دخپلو کورننا وهم علوفن او غیت زرگن حضر الموت دیرد مرگنا فقال لهم اللہ نفرمائی دیو غیت اللہ رب لیزت موتو مرشی ثم احیاهم او بے اغی جوندی کریو بے اغی جوندی کر دی آیات مبارکہ کے سوک مراد دی وَاللَّذِينَ كِدَدِ مَوْسُولِنَ مُرَاد روح المانی ویو کلی والدی چه دا کلی تبیوی دا وردان ویوال مرادو بالموصول اہل قریت یقال لها دا وردان قرب واسط دا واسط خار سر نزدی او کلو آغی تا بے دا وردان وے دا دا دغز بنی اسرائیلو او دا دیتا حکم دا سشویو ندیکن دو قولو ندی جہاد پی دا اللہ دا طرف نا فرشو دا اللہ دا طرف نا پی جہاد فرشو ندی دا جہاد نا اتختے دا او دا جہاد دا قولو نا انکارو کو نو رب العالمین ورطا پا قہر و غضب کرا رہے نوی بس مرشی نو مرشل نیو قول داو خرجو من نیاریہم اے من الجہاد دید کورن نوی خرجو من دیاریہم دا کورن نروتی و دی جہاد دا پارخو بے جہاد نا کولو نا انکارو نو اللہ پی مرگ راو اسکو دا قہر و دا غضب دا وجن اور روحلمانی اداد اللہ سو زرو دا پاسو وهم الوف دا پا زردنو نو دا لسو زرو دا پاسو ندی که دا خیلی چه گرم مرخ واسم رازی او دای دا جهاد دا وجه نکل تیتی تیختو کا نو اللہ دور غصاو غضب پوشو چه دای مرک نو دا حاق چا حال ذکر کئی چه حکم دا اللہ طرف نکی دا جهاد فرضیت فراغ او بی آغای تیختو کولا او یو قلنان چی دی بانی تواعون بیماری را غلیو نو دی دی تواعون دی بیماری دو جنو تختی دی کلی پریخو نو اللہ ورطی مرشای بس مرشول بیراج بندی کر نو پایات کی مسئلہ را را وی که دی تواعون بیماری پیو ملک رالا نو دا آغین تیختی نا پا شریعت کی من را غلی اور رحمانی دی دے کناو نور غیونو کی دا تفسیر ذکر کرے چہ دا تیخت صرف دے دی تواعون ندہ کدہ ہر دا سے خطرناکی بیماری ندہ نداغی رجحان دے طرف لرے چی چونکے نس دا تواعون بارک راغلے نور بیمارو نور سیزن بارک دا حکم لرے او وجہ سر چی عمر بان تواعون بیماری رالا او زبنا حکم دے شریعت دا اللہ حبیب فرمائے لی بکم خار چے دا تواعون بیماری رالا نو کپا کی نو تیختا بنکے آو کپا کی اینا نو ورز بورتنا دا شریعت حکم دے نکو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس خر روانو مخیر تلاوا کیا تیرا شویا نو ورت خبر راگے چی تاسو کم زیل زی ناز ایک خود تواعون بیماری راگلے دا صحابہ کرام را جمع کل چی دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندی بارا کی تاصل اس معلومات شتا آخر صحابی ارتوئی چی دا اللہ حبیب فرمائی لی چی کم خار کی او کم ملک تواعون راشی او تاسو یین نورزی بنا او چی پاکی نوزی بنا بجدی حدیث سر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینی منور ترا واپس حکمت علماء دا ذکر کرے وہ شریعت ہر مسئلہ کے او پا ہر حال کے کوشش کئی دے انسان دا عقیدے دا بچاؤ و یا سنوی عمل کی تواعون نے او یا سڑے لارو او التمر شنزا خو تقدیر کی لکلیو کرنا نو سنو دا یا دا رشتہ دار و خیال رہا و یرا قتل نوی نمر بنو وی بے خبر آمان نوشی اللہ لکلیو سنو با نمر کی دو او سنوی او سڑے د دې زینا چې تواعون راغلی او تختی او د مرګ نه بچ نو خیال کې ادارا نشي چې دې تختی د مرګ نه بچ کوم دین حکمت علماء دا ذکر کړی مکمل کې چې تواعون نور په هر محله او کور کې په شلول خلق مړ کی نو چې ته تخت کې نو دایله په قبر نه شوک کړي نو دای کفن دفن نه شوک کړي دین دا دے پہر علاقہ کی زن خلق تختی دیشی خو زن دا سیچا تخت نشی کولے پس تر گروم نے پختو معذور رہے پلاسو معذور رہے نرارو رمتو تختی دیوئی دا غریبانان دے چالا پرے دے شریعت حکم نارے چی تیخت بنکوئی علم ترت گورن الالذین آکسانو تا خرجو من دیارہم چی آئیوتیو دخپلو کورننا وهم ألوف او غی پزرگنو حضر الموت دی یری دا مرگنا دی جہاد نا تختیدلیو یادت واؤن نا تختیدلیو فقال لهم اللہ نویلو دیتا اللہ موتو مرشئی ثم احیاهم او بیدی جو اندکنیو ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل خامخا خاون فضل لے علی الناس پخلقو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر دخلقنا لا یشکرون در رب العالمین در فضل و دی نام شکر نادا کئی اللہ خاون در فضل لے پخلق باننے لیکن دیر دخلقنا لا یشکرون اللہ در نعمتن شکر نادا کئی وقاتلو فی سبیل اللہ قاتلو کی چاہتا خطاب دے او چاہتا امر دے نو جمہور علماء وی دا خطاب دے امت دے نبی علیہ السلام پر وی گورا چی چاہ جہاد کی سستی کرے دا غی واقع آخر واوری دا چی اللہ ورط دور پر غصر شو چوئے مرشک نو دا قہر و غضب دو جنے طول مرکل وی اسی نگورے تاسو دا سونکی وقاتلو فی سبیل اللہ دا اللہ لارکی قتال کوئی و جمهور مفسرین پدی امام قرطبی وی چه دا خطاب دے امت دے نبی علیہ السلام تا اوبار مفسرین وی وی خطاب دے دا خلقولا چه اللہ امرکن ثم احیاهم جو اندیکن خولوی جہاد بکوئی نو قاتلو کی دا خلقولا حکم و دا باز مفسرین پنی چه اغی اللہ جو اندیکن و قاتلو فی سبیل اللہ او جہاد کوئی دا اللہ لارکی وَعْلَمُوا پُوْهَ شَيْءٍ ان اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ چِ بے شک اللہ سمیعٌ اوریدن کے لئے عَلِيمُ وَپُوْهَ دے اللہ استاسو فریادن اوری استاسو پہال پوہ دے نو بس حالت جہاد کے اللہ نے دعا گانے گوڑے ذکر اید مجاہد دعا دیر زیادت قبلی او علیم پوہ دے پنیتنو نگر جہاد کی خپل نیت خالص کئی چرا اللہ رضا ہوئی چونکہ جہاد دا پارا دا مال ضرورت تے نرستو آیات کی ترغیب ورکی دا مال لگولو دا پارا من ذلذی سوگ دیا وکس یقرد اللہ چی قرض ورکی اللہ تا قرض حسنا قرض خیستا فیدعفہو لہو ندچن کی اللہ داد دپارا دبن کی اللہ داد دپارا اضعافا کثیرتا پا دبن کولو دچن دولو دیرو سرا یو پلس یو پو سوا یو پو سوار لسوا یو پو لکنو بدلی واللہ اللہ ورکی سوک دے چی قرض بورکی اللہ تا قرض حسن رحمانی قرض حسن ستوئے مدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چیات مبارکہ کی وئی چی سوک دے چی قرض بور کی اللہ تا قرض حسن وی عمر رضی اللہ عنہ بوئی قرض حسن نارے المجاہدت والانفاق فی سبیل اللہ تا اللہ لارک جہاد و مال لگول دیتا قرض حسن وئی مالم لگے او بدنم لگے دو دشمنان و دو دن سرا قتال کے نو دیتا قرض حسن ہوئے او بعد اوئے قرض حسن دیتا ہوئے چپاغی کی اخلاص ہوئی او دا مال کی ورکے نو دا حلال و پاک دے نو دیتا قرض حسن ہوئے ایک تا کی اخلاص تا و چکم مال ورکے نو اغا حرام دے نو دیتا قرض حسن ہوئے بلکہ مالم حلال دے او تی ورکیم پا صحیحیت والے تی ورکیم پا صحیحیت والے نو دیتے قرض حسن ہوئے او دیتے گرف ایدواعفہو باری مفعالے ذکر کو را دیتے کہ مفعالن نا مراد دادا مبالغی را پاردے دیتے کہ دا دا مغالبی را پاردنے بلکہ دا مبالغی را پاردے فیدواعفہو مدچن بکی اللہ دغی کرز لرا لہو ددد پارا اضعافا کثیرا پدچن دولو بیرو سرا د ډېر ذکر وکړو چې دا ډېر اندازا نه دا معلومه مگر الله تا دا ری اندازا نه دا معلومه مگر الله تا والله يقبض الله تنگ رزق د باز بندگانو الله د باز بندگانو پر رزق کی تنگیرا ولی معنا د يقبض سوا یعنی یخسر على بعض الله تنگیرا ولی په باز خلکو و يبسط او فراخرا ولی په باز خلکو چال مال کمایو چال ډېری او کله یو انسان دی نو کله ورته تنگی مال او کله ورته فراخ دی نو دا تنگول او ډېرول مال کمول او ډېرول یا په اعتبار د مختلف اشخاص دی یا یو انسان لو ګوره په یو عمر کې کله ور سره مال الله ډېر ورکوي نو کله ورته کمای امام قتاده او بعض مفسرین دا وایي چې د یقبض ما ناداوا والله يقبض اي الصدقات الله قبل وی او قبض کوي صدقات ويبسط الجزاء عليها او فراح بدلی په دی ور کوي یو معنا دا مو یعنی يقبض الصدقات الله را صدقات قبلي ويبسط الجزاء عليها او په دی فراح بدلی ور کوي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او دغی اللہ تبتا سو واپس کرے شئی دو سچی مکری او زان لم سمخ کی لی گلی داغی عجر و بدلے با اللہ در کی دیکھ امام قرطبی آیات کا تفصیل کی ذکر کرے یو خلقتا سو دا قرض حسن بارک و آوری در داغی تفصیلی ذکر کرے چه قرض حسن ستوئے 238 صفحہ کے ویدر انجل کے دی آیات مبارکہ کی دا اللہ دا طرف نہ حکم دے چتاو سو کئی اللہ تا قرض حسن ور کئی دی کہ گورا مومنانو تا تیزی دا پمال لگو لبالے دائی کہ نگورا بعد اوقاتو کی جہاد دے جماعت تے مدرسہ دا ندا بعض خلق دے تو گناہ والا کار ہوئی چیز جی مجاہد لے پار دی ترغیب ہو مطالب و مدرسی و جماعت دا پار دا ډېر لوی کار دی په دې خبر وو ور الله د دین او د جهاد د مال لګولو لپاره څه کوي خپل بندګانو ته تیزی ورکړي امام مالک رحم الله قول ذکر کړي چې وي حرض علی الانفاق فی ذلک الله تیزی ورکړي خپل بندګانو ته په مال لګولو کې په مال لګولو کې تیزی ورکړي دا رحم الله حبیب صحابه کرامو ته تیزی ورکول لکه جیش العسرا چې هغه اخرنه لخر غزوه تبوک طاغی کرا الله حبیب بار بار صحابه کرامو ته ترغیب ورک چې دې مجاهدین و پارا د دې جهاد د پارا راغی او کله چې دا آیات را نازل شو نو ابو الدحداح رضی الله عنه یو صحابی وی یاد الله رسول الله زمون قرض غواړي او وی خزما غباغ چی غیر کشپک سوا دا کجورو بوٹی دا لوی باوی کشپک سوا دا کجورو بوٹی پک وی دا اللہ حبیب گواسے چی بس دا مال نا تورکو اولا وقت کی بی بی خانے بشیم دا سی وی زرزر راغے باغ تراغے بی بی پک ناستاوا بچی پک ناستو ایت اواز ورکو ویتوی لبیک وی بس زرزر دا باغ نوزی ما اللہ رب العزت تقرز ورکو ما الله رب العزت تقرض ورک یو روایت کدا سر اغلی چیز آیات نازل شو ملا ابو الدحداح رضی اللہ عنہ را رہے اللہ عبی توی فدا کابی و امی یا رسول اللہ مور و پلاز مدن قربان شا اللہ زمون قرض غواری و اللہ خو بے پرواز وی آو وی اللہ ارادل لی چی تاسو لدی بدلو کی جنت درک چی وی خم آغا باغ چی اغیی کش پک سوا دو کجورو بوٹی جی ما اللہ تا قرض ورکو اور اللہ حبیب سرے پدی بانے بے آتو او بچو تیوی بس دین روزے بچو تیوی دین روزے شپک سوا بوٹی ورے سکل با قرض ورکو اللہ تا صدی پا جہاد او دین بانے پیسی لگول لی او حدیث پاک کر آغیلی اندی پرد و قیامت بے وشڑے اللہ تا مخلو ادری گی ورته وی ابن آدم مرستو فلم تعدنی اے بنی آدم از بیمار شوم تازه ما ته پوښ نو کړې ماګر نو توا موختو تا له توا مورا کړې ماګر نو بغستی اے زما بند تا وبنه را کړې بدا بند وې اے زما ربا تا لما څنګه توا موسکات در کړې وانت رب العالمین او ته رب العالمین نو رب العالمین ورته زما فلانی بند در نو بغستی وی نتا ورته ورنه ورکړي کچري تا ورکړي نو ما سره ودی مونږ دی زما فلانه بند بیمار او تا راغ ته پوس نو کړي فلانه وګښيو او تا راغ د خراب غم نو کړي اږي کې امام قرطبي او حديث ذکر کړي او نبی عليه السلام وي ابن ماجه حديث ته چې ما پشپید معراج کې وکتل على باب الجنه د جنت په دروازه لیکلو الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر وی دی جنت پا دروازی بکلو چه خیر خیرات بدل یو پا لسدا او دی قرض بدل یو پا اتل لسدا یو خیر خیرات پر که جدا شیخ خیراتی والا یو قرض دی ماغا یو پا اتل لس بدل وی ما دی جبریل علیہ السلام نتا پوسو چه صد حال ده قرض دا خوی ده صدقین غرفو نوئی ما تجدوی علیه السلامو لئن السائل يسألو وعندهو سوال گره کل سوال کئی خسور سروی او قرض غختن کے ترغی قرض نغواری مگر ده سرس شیپا تی دی قرض نرسو غواری نباز با حیاء سرین سشترین او دیر پو مجبوری تا تراغلے دیر په مجبورۍ در تراغلې او د قرض دی ورکول ډیر لوی اجر او ثواب هم دی ګوره نن د بینک د کاروبار قرضا ټول ختم کړه یو وګور قرضو والا پاتې نشو دواړو طرفونو افراط او تفریط لکه مسلمانانو له غواړي چې مسافر خدمت مې وکړي په خوا مسافر راغې خلکو به هجره او جماعت کې دی ورکوم چې وارو نو هر جماعت کې به مسافر لپاره علیحدہ بسترې خوي چې راځي اس چراشی لکو جماعت کے دیر رکھو مجھے ساری دا پاسی جماعت کے بس شیئے نہیں پی دیتے خبر رکھو او کو حجرہ کے مسافر دیر رکھو مجھے ساری دا پاسی نروجے صفائی بے کری نو قرضہ ورکول یو ادوار جانے گئے اللہ نقصان را رہے یو خباز خلق قرضے دا تجارت پنیتا لی نو پزان لکونا و قرون نجور کی سبے ورکینا دشمنے و طرف گنے تی جوڑی شی قرص خدا دے مجبور شوی بیمار ایر فراغ سنشتا نو دا حاجت و دا سادر و دا خپل وس مناسب قرص ہوگا اگر وقت سنے چیلی نیدے مخکن ہوئی کرزدار شاہ مرکڑے نرے آئیم پا دی نیت ورکی دی سود پا نیتی ورکی نو دا دوارو پا منز کی جگڑے و پرزونے راشی ورن دا قرص سور الوی سواب دے دیکھ ابن کثیر روایت ذکر کری چې چای او مسلمان ته ضرورت ته دوله قرض ورکو مثال په تر جن په دې شاله قرض ورکي قرض کې احناف په دې نیټه نشته مثال په تو دوله وی چې میاش پس به درکو نو روزانه دې قرض ورکو ان دې دوره ثواب کیږي لکه زر زر روپۍ چې خیرات کوي نو که بیا نیټه ورسېدا او ته له قرض را کاوي شه را ما خو یې دې به درکو خو لاس می تنگ دې او را سرشته دې تاوالا ویلی چه لسا و رضی و میاش نور محلت ته مویدی محلت سر بیا دو گنا بدلی با اللہ در کئی روزانہ بای دور خیرات کی لکه دو دو دور روپی چه خیرات کی او که دور تماف کو مداغی خدا دیر روی عجر و سواب دی یعنی مثال قطور و قرضدار ایتان ای قرض غسته او دا غوز دی در کول و وس نشتا دا اوز دا درکولو وس نشتاو تاور تماف کو نو جو دیر لئے عجر پا حادیثو کراغلے دیر لئے عجر دلی پا حادیثو کراغلے دم رلی عجر راغلے دا روایات برستم ذکر کو چو حدیث کراغلی چی کم سوری چاپانے قرض دے دا آغا لاس تنگنے نیشی ورکولے او دور تا دا اللہ دا رضا دا پار ماف تے دا پرز دا قیامت با دا عرش دا سوری دا نام دیو دا قسمو علم ترت گورنا الالملعی اغا سردارانو تا من بنی اسرائیل بنی اسرائیلونا من بعد موسیٰ پس دہرت موسیٰ علیہ السلامنا اذ قالو کلچ غیویلو لنبینا پیغمبرت لهم چی دی پیغمبرو ابن کثیر ویدہ یوشع ابن نون علیہ السلام آباد پکی شمویل رضی علیہ السلام ذکر کرے آباد شمعون ذکر کرے و ابن کثیر ویدہ پیغمبر سوکو یوشع ابن نون علیہ السلام اذ قالو کلچ ویلی وغیل نبی اللہم دا پارا دا پیغمبر چی دوی دا پاراو وی ابعث لنا ملکن مقرر کمون دا پاریو امیر دیکھ امیر نمرات دا ملک نمرات امیر الجہاد دے یو خلوی خلیفہی لیچے نبی موجود بھی بدا بلچا دا خلافت دا خلافت کبرا حق نہیں ہنچے نبی موجود بھی بدا جہاد امیران اگا جوڑے ابعث لنا ملکن وی اقیم لنا امیرا مقرر کمون دا پارے و امیر نقتل فی سبیل اللہ چمون جہادو کو دا اللہ لا رکھیں او جہاد بغیر دا امیر نکی نخاص کر جہاد اقدامی جہاد ابتدائی مقرر کمون دا پارا ملکن بادشاہ نقاتل فی سبیل اللہ چمون جہادو کو دا اللہ لا رکھیں قال دی پیغمبر ورطا فرمائیلو حل عصیتم آیا نزدی ایتاسو ان کتبا کچر فرس کریشو علیکم القتالو پتاسو بان قتالو جہاد اللہ تقاتلو ناچ تاسو جہاد بونکئی قالو نیلیدی امالنا سدی من لرا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ چی مونگا با جہاد نکو دا اللہ لارکی وقد اخرجنا من دیارنا او بیشک مرا شڑیشو دخپل کورننا زمونگا کورنا مالونا زیونا جیدا دون دشمن رانا آغستن وابنائنا او را شڑیشو دخپل زامننا بچی را تا قیدیان کل اغی غلامان کل زنانے وینجی کیو مونگا رو شڑنو فلما ارکل کتب علیہم القتالو چه فرس کرشو پاغیبان قتالو جہاد تولو معوری دلیو دی جہاد کولونا الا قلیلا منهم مگر لغن تی کسان داغوینا اے اوخو پزرگلو دیر زیاد تعدادو لیکن جہاد دا پارا پتی صرف دریس و دیار لستیار شیو دام قرآن پاک دا خی چه اسی دا برائے نام دا اسلام داوی که ان کی بڑیر ہوئی خود کار دشمیر یوشو کسان ہوئی الا قلیلا منهم مگر لغن تی کسان دوینا واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ بظالمانو ظالمان اچاتو چه دی دا جہاد فرضیت منی خود آغیر کور نمخن عملا ذکر جہاد نا عقیدتاً انکار کول کفر دے او عملاً پاغی کی سستی کولوانے سرے ظالم فاسق او فاجر جوڑی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوہ دے پظالمانو وقال لهم ویلو دے بنی اسرائیلو تا نبیوہم پیغمبر دجی ان اللہ بیشک اللہ قد باس لکم بیشک مقرر کرے تاسو دا پارا توالوت ملکا توالوت بادشاہ وی حضرت توالوت رحم اللہ دا اللہ دا امارت دا پارا دا دے انتخاب کرے ناولی امیر لالہ مقرر کرے او بے دا امیر چکل اللہ دا طرف نا مقرر شو نو بے دا آغا پا امارت اعتراضو نکو ندی کدام دی چکل دیو خوم دا امیر پا جورو دو جنگو نئی پا یو امیر را جمع کی گنا دا اللہ مدد و نصرت برکم زین راش کل دا سیوی چی خبر پا خپل خراب کی لکا افغانستان کی دا اللہ رحم و کرم و شو اور روس اللہ شکست و لور کو لیکن بیا بھائی پی چا جورو پوی دی پا خبر بھائی نہیں اتفاق پی نراتی او هر ډلې ځان لا امیر جوړ کړو. نتیجه څه شو؟ چا شان او امت په پریشانو کې در په در دي په تکلیفونو. نو یو خدا هي چې ګور امیر د جهاد دي سوي په کار دار شي او دي دا کده دفاعي جهاد د پاره شرط نه لري نو دا اقدامي جهاد د پاره هوی کړ دا باز یو چې سلام دې په ملک نو که چا وری یو نیو امیر خونه تانه څه ضرورت ندا به ویشرا د دفاعي جهاد د پاره دانه جهاد دفاعي د پاره نه اقدامي د پاره کوي کنه هر سړی ګور په فکر کې چې یو نوې ټوله وډله می جوړه کړي دا مسله چې ګور یو مسلمانانو جماعت موجود ده ځان له سره ډلې جوړه او بیا ځان له سره یو ډلې یو دي جوړه کړه مسله ده چې مسلمانان شتا صحیح عقیده والشتا ندا خو به هر سړی ځان له ډلې جوړي او مد با قدی دلو کی تقسیم ای نگیا پا بلکی ایرہ ڈالے می دیو جنہ جوڑا کچی دکی دا چلو دکی دا چلو دغا اسی بانی مانی دا زان لے ڈالے جوڑول چی دا مسلمانان و یو جماعت موجود دی عقیدہ دی یو را فوری اختلافات خود صحابہ اکرامو پا دور کی نو زان لے لاہی دا ڈالی سلے جوڑے یو خو یو امیر پا کار دے نو دا بسر یو امیر وارے امیر و بسر اصل سے او بیا پا ایو یو امیر بان اعتراضونه وکول قالو انو دی بنی اسرائیلو انا یکونو له الملکو سرم نبوی دد